ασκραίος. Γυρίζω από τα γύρι στο ταξίδι, από τους τόπους που όλο το έμπα ξέρουνε και που ποτέ το έβγα. Τον ήλιο πώς ξανά είδα τον, πώς ήβρα τους ανθρώπους. Και μη μου πεις έλα κοντά, και μη μου κράξεις φεύγα. Ω ξένε που σ' αγνάντεψα και γνώρισα ποιος θα σε, όσο κοντά σου και να'ρθώ, πάντα μακριά θα στέκω, αέρας είναι η σάρκα μου και φως, μα μη φοβάσαι, σάρκα είναι ο λόγος μου και ζει, και σαν εσέ τον μπλέκω. Θάμα είναι ο λόγος σου θα πεις, μα σώπα, στάσου και άκου, πάλι επικνώνει το είναι μου και γίνεται θαμπό. Στον άδειαν άλλαξα, άνθρωπος δεν ήμουνα του κάκου, παλιό τραγούδι της ζωής, με σε ξαναρχίνω. Τυφλός του Ολύμπου ραψοδός, ο θείος με λυσιγένης, θνητούσα τάραχα ήρωες, θεούς υμνολογά. Από μια βρύση ανήσυχη, τραγούδι μου εσύ βγαίνεις, κι λάβα πάντοτε είσαι εσύ, τη φουσκοθαλασσιά. Άκου, ο ασκραίος είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ τεχνίτης των ήσυχων χρυσόνυρων, των ηλαρών σκοπών. Της μαύρης γης που την πατώ, με σέρνει εμέ ο μαγνήτης, ο νους μου πάει με τα φτερά των αναστενασμών. Ραχούλες, είμαι ο πιστικός της ήμερης αρνάδας, οργώνω, σπέρνω, υδροκοπώ του κάμπου δουλευτής και λούζω το τραγούδι μου στις δροσοπρασινάδας στα δάκρυα και στα δάκρυα της δύσκολης ζωής. Ξωμάχο είσαι τραγούδι μου, τα λέτρη είναι η χαρά μου, τα κύματα του στέριασαν, τα στάχια και οι ρυθμοί. Ρηγάδων ξεφαντώματα δεν ξέρουν το όνομά μου, το ξέρει μοναξιά, το φως και η νύχτα και η ψυχή. Καματερά το ξέρετε σπρωγμένα από τη βουκέντρα, μια λάμψη αξίγητη φωτάει τα βύθισα σθαμπά. Το διαλαλάνι γέρανι και τα μεγάλα δέντρα τα ακούσαν και περπάτησαν. Ήρθανε πιο σήμα. Στο χώμα το πρωτόγονο της γύμνιας τα τσακάλια με στον πατέρων μου ούρλιαζαν τις άχαρες ζωές. Σκληρά ήταν τα παλόπνοα αιωλικά ακρογιάλια. Ναύτες κυμαίοι μας σπρώξανε προς θάλασσες πλατιές. Ναύτες κυμαίοι μας ρίξανε σ' αγνώριστα λιμάνια. Λαλούσε ο Τζίτζικας, ανθούσεν η αγριαγκαθιά. Ήρθες να βρεις ανάπαψη τρικυμισμένη ορφάνια σε καλοκαίρια γέλαστα και σ' άγρια χυμαδιά. Άσκρα στη ρίζα του ιερού βουνού μαυρολογούσες, πήρα από σένα την τραχιά και αστόλιστη φωνή. Εμέ δε με βυζάξανε στον υλικό να ημούσες, εμέ με πικρανάθρεψαν οι φτώχες και οι καημοί. Όμως μια μέρα που όνειρα βοσκολογούσα μαύρα στο έρμο λογκάρι το κρυφό και έβοσκα τα άσπρα αρνιά, να τρεις βαθείς και απίστευτης πλάσεις μπροστά μου ανάβρα οι ελικονόζωες αδερφές, οι θέενες και οι εννιά. Κι ήτανε γύρω όλο νερά, ποτάμια, καταράχτες, λίμνες, βρυσούλες, ρεματιές, πηγές, νεροσυρμές και λαϊδιστάδες ήσυχοι και βροντερόηχοι κράχτες, ύπνοι νερών αξύπνητοι και δρόμοι και φωνές. Νερά ήταν ξεφαντώματα, νερά ήταν πανηγύρια και από νερόχαρα χλωρά κρυψώνες και σκεπές και γέρματα σε αμάλαγα κρουσταλοπαραθύρια και ανοίγματα σε τρίσβαθες πρωτόβλεφτες θωριές. Νεράιδες και κορμί καινού του στάκαμαν τα κρύα, καθάρια λιόλαμπα νερά, και να ήτανε με αυτά και τα νερά πολύφωνη χυμένη συνοδεία των ήχων που αναβρίζανε τα στόματα τα εννιά. Η πρώτη είχε τη σάλπιγγα, και η δεύτερη τη λύρα, και η τρίτη και η σωστέφανη, και η τέταρτη γυμνή, και δείχνει η πέμπτη φόρεμα του ήλιου την πορφύρα, τι άλλοι όλες μόνητες φορούσε την αυγή. Κι η έβδομη έφερνε το φως όλων των άστρων, κι άλλοι όλων των κόσμων έσφυγε στα χέρια τους καρπούς. Κι εσύ δεν είχες τίποτα, κι ήσουν η πιο μεγάλη, αν τη χτυπούσε απάνω σου κάποιος υπέρθεος νους. Και κράτησα από τα χέρια του τη δάφνη τη βέργα, και έφαγα από τα χέρια του το δάφνινο καρπό, και γνώρισα τον άνθρωπον και τον θεόν τα έργα, κι είδα σαν τώρα και σαν χτες τον αύριο τον καιρό. Είμαι από τότε ο ποιητής, ο μαντευτής και ο μάγος και τρεμολάμπη λύρα μου ατίναχτη αστραπή και ο πεζοδρόμος που τραβάει μπροστά και ο δαφνοφάγος με πείνα πικρή μέσα μου που τρώει και που δεσβεί. Και πέρα και από τις σενιά τις αηδών ολαλούσες και πέρα και από τις μάνας γης τη γνώριμη αγκαλιά μια δέκατη ονειρεύομαι τη μούσα με στις μούσες σε πλάση που ξεφεύγει μου και στέκει μυστικιά. Από τις 100 φωνές. Αγνάντια το παράθυρο, στο βάθος ο ουρανός, όλο ουρανός και τίποτα άλλο. Και ανάμεσα ουρανόζω στον ολόκληρο ψηλό λίγνο ένα κυπαρίσι, τίποτα άλλο. Και ηξάστερος ο ουρανός, η μαύρος είναι στη χαρά του γλαυκού, στη στρικιμιά στο σάλο, όμοια και πάντα αργολιγάει το κυπαρίσι, ήσυχο, ωραίο, απελπισμένο, τίποτα άλλο. Μες του χειμώνα την καρδιά της Μυγδαλιάς τα λούλουδα, από τον ήλιο ηλάρωσε και ο θυμωμένος μήνας, της ομορφιάς γύρω τριγύρω ένα στεφάνι πλέκεται ξέσκεπη βράχη και βουνά γραμμένα της Αθήνας. Τα χιόνια είναι στον Πάρνηθα σαν άνθισμα κι αυτά. Χαϊδεύει τον κορυδαλό δειλή χλωράδα ονείρου του θείου του βράχου του γέλαει πεντέλη κι ο ημιτός ακούει γυρτός το ερωτικό τραγούδι του Φαλήρου. Πάει το ταξίδι, φτάσαμε. Το ωραίο νησάκι, να το, διπλά κρογιάλια, τα ανοιχτό, φως όλο, το χιονάτο με τα γραμμένα ερήπια και με τα μαυροπούλια. Και τ' άλλο, ο δάση από μυρτιές, ο κήπη από ζουμπούλια. Και κάτω από τις νεραντζιάς, τις φουντωτής τα κλόνια, ο ίσκι οι έρωτες μιλούν, αντιμιλούν τα ειδόνια. Το ένα ακρογιάλι εδώ μας λέει, το άλλο ακρογιάλι να με. Βαρκούλα, πού θα ράξουμε, βαρκάρι, πού θα πάμε. Ω, η αγκαλιά που σας κρατάει, να γκομαχάει δεν πάβει. Σας κάνει να σπαράζετε, να τρέμετε σας κάνει βάρκες του μόλου, του γυαλού βαρκούλες, ο βαρκούλες. Κι εσείς οι βαριοφόρτωτες και οι μισοσυντριμμένες κι εσείς φωλίτσες φτερωτές με τους ερωτεμένους αρχοντικές με τα κουπιά κι εσείς τα ελεφαντένια κι εσείς μετάλλικα πανιά και μες στις ταξιδεύτρες εσύ μικρούλα η φιστικιά μοναχική. Δεμένη. Σπιτάκια του βουνόπλαγου και πυκνερά και ανάρια προς τα νεράκια ολογυρτά της λίμνης τα καθάρια. Σπιτάκια λευκοπράσινα κοντά είναι το σκοτάδι. Ανάφτε τα λιχνάρια σας με το περίσσο λάδι. Το μάτι θα ρωτάει για σας και δε θα σας ξανοίγει κι ύστερα τίποτε από σας μες στη νυχτιά που πνίγει κι ύστερα τίποτε από σας μακάρια δε θα μείνει παρά ένα φέγγος άπνιχτο στις νύχτα στη γαλήνη. Επίλογος από την ασάλευτη ζωή. Σιγά μην τρέμεις. Είμαστε των τραγουδιών οι μοίρες. Φτερά αρμονίας φέρνουμε στα ψυχομαχητά και αγνάντια στα χαροπαλέματα τα μουσικά ανυψώνουμε παλάτια και με φιλιά σαν ροδοστάματα γλυκά τα παραδίνουμε τα μάτια στην αξιμέρωτη νυχτιά. Φως και φυτό την κάθε υπέρτατη λαχτάρα που έφεξε και βλάστησε μες στην καρδιά και έπνιξε γύρω της και θάμπωσε κάθε άλλο βλαστομάνημα, κάθε άλλη αστροφενιά. Τη μια λαχτάρα την υπέρτατη, η θάλασσα του τίποτε, προτού να σε σκεπάσει, φτωχή ζωούλα που έζησες και τώρα σιγοσβείς, ποιοτό σου την εκάμαμε, στο διαμαντένιο τάση, τον ουρανό σου φέρνουμε για να τον πιείς. Ξένε, σκληρά σου αυλάκωσε ο καιρός τα μαγούλα σου, κι είσαι σαν βράδυ ξένε και λαμποκοπάς από το χιόνι απάνω στα μαλλιά σου. Ξένε, ταράζει ο βόγκος σου, ξένε, σπαράζει το ξεψυχισμά σου, του ύμνου με τα χίλια στόματα η γόησα βρίσει, από ποιο στόμα της ποθείς να σε ποτίσει. Του κόσμου το πολύβοο τραγούδι θέλεις, ή το τραγούδι της Ολύμπιας ομορφιάς που λάμπει αθάνατη στην πέτρα της Πεντέλης. Του κάμπου θέλεις του κατάσπαρτου το καταπράσινο τραγούδι ή το τραγούδι του σπιτιού του Ειρηνικού ή το τραγούδι της Βροντής και των Ανέμων ή το τραγούδι της κορφής που ξεχωρίζει ή το τραγούδι των ηρώων και των πολέμων. Το τραγούδι διψάς του ωκεανού ή το τραγούδι του ωκεάνιου νου. Μη θέλεις το τραγούδι κάποιου παράδεισου από πέρα για κάποιας γης από εδώ κάτω ή το τραγούδι της ζωής ή το τραγούδι του θανάτου. Τραγούδι τραγουδίστε μου χιλιοτραγουδημένο, τραγούδι και χιλιόκαλο με το πανάρχιο το βιολί, το μεταχειρισμένο με το γλυκό γλυκό βιολί. Της νιώτης τραγουδίστε μου το αφρόντιστο τραγούδι και το τραγούδι των ολόχλωρων καρδιών, τα μάτια ομοίρες κλείστε μου με το βιολί των 20 χρονών.